Oian Indart eta Bilakaniz garaian etorkizuna kontzeptuak deitzen zenetik. Ioriz Galarraga kapdeki eta Bilakan gutxi gora bera, lehenengo aldiz Bilakagin dantzatu nuenetik, nik uste 6 urte izango jala. Ila una ikustenako da beraz ostiraluntan tandeme festivalaren kari, laudantzarian dako pieza, bi musikari rentzat beraz. Berba aseratik, ila una sorkuntza prozesu hori nondik heldu dorzut, elkarlan, trukaketa gunea izan dela ila unarena. Astapen batean, proiektua Bilaka kolektiboa eta Adar bikotean elkarlana izan da. Orduan proposamena pixkat, bien nasketa izan da ez. Okzitania aldeko bai erritmo eta dantzetan oinarrituta, eta Bilakatik ba, Euskal Herriko dantza eta erritmotan oinarritzen saiatu da, eta bien nasketa bat edo uztartze bat iten. Hori da, azkenean Adar musika taldeak jadanik egiten zuen lan bat da, bien uztarketa, orduan guretzat ere parada izan da, pixka bat sakontzeko gure ezagutzak, ara Okzitanian dantzatzen diren dantzaoiek ezagutzeko eta ara parekotasunak sekatu eta atxemaiteko hemen Euskal Herriko dantza batzuekin. Bago, hasteko izenarekin Ilauna, uste euskaraz eta gaskoinerazko hitza dela. Ilauna nik uste bi hitzen nasketatik datorrela, alde batetik luna ilargia esan nahiko lukena Okzitan darrez, eta Ilauna, iluna antzekotasun hortatik. Ez? Bian nasketa da, ilargia eta iluntasun hortatik. Eta, bueno, ja esango dugu, gau beltza iteiola erreferentzia ez, emanaldi hau sortzeko gau beltzean oinarritu geha, eta ba, beste festa batzuk bezala, bueno, askotan igual inauteriakin, ez? Inauteriakin lotze dugu festa asko, oi lurran iratzartzeakin lotze dugu, kasu honetan alderantzizko bidea ine genuen. Orduan, dolua irreferentzia inez, gau beltza, bueno, harima, dolua... Bai, orokorki gauzen efimerotasuna, nola gauzak bukatzen diren onartzea eta ara neguan sartze horrekin, ba, nola simbolizatu bai ara existitzen dela besta hori gau beltza, baina izan da parada ere guk asmatzeko gure erritual bat edo nola guk nahi ginuen ba, bukaera edo isiltasun, iluntasun horretara sartu. Bada natura izadiarekin zerbet duzu lotura edo zer. Bai, nik uste Bilakan proiektu asko etorri diala ez natura oinarrituak izan diala, eta nik hau honekin jarraipen bat eman diegula segida horri. Gutxi gora bera, baina bueno, esan duen bezala, hontan ba, iratzarri edo piztu beharrean, justu kontrako lortu nahi genuen nola itzaltzean edo nola jutegan iluntasun eta erritmo jetxiera horta. Zan nahi du ikusgarri tristea dela? Ez bortxaz ez ginuen justuki bukaera fatalista bat ekarri nahi. Gainera, kontsideratuz iluntasun eta lasaitasun hori berbada beharrezkoa izaiten handela ere gure bizian bizitzen ditugun zikloaren parte bezala. Ala nola badiren pasarte batzuk argiak, alaiak eta superpositiboak. Justuki iluntasuna ez bortxaz negatibo bezala ikustea. Zenta, bon, kontsideratuz gero ere dena bukatzen dela, sasoinak ere be, joaiten dira, jiten dira, eta bo, gure biziak bezala funtsian, beraz, bai izan da gogo eta pixka bat hori buruz ere bai.